بخیر کوچولو. به نام خدای بخشنده و مهربون، سلام به روی ماهتون، سلام به تک تک شما بچه های ناز و دوست داشتنی که وجودتون مثل گنج با ارزشه. خیلی دوستتون داریم، خیلی خیلی زیاد عزیزای دلبندم، قدر خودتون رو بدونید. خب دیگه من چیزی نگم و بریم سراغ یه قصه خیلی خوشگل به اسم بی بی خانوم و حاج بابا و کلاغی که صدای قشنگی نداشت. توی یه روستای قشنگ و خوش آب و هوا، پیرزن و پیرمرد مهربونی زندگی می‌کردن که اهالی روستا اونها رو حاج بابا و بی بی خانم صدا می‌زدن. اونا توی حیاط خونه‌شون یه باغچه کوچولو موچولوی نقلی داشتن. توی اون باغچه کوچولو یه درخت بزرگ و قدیمی بود که تازگی‌ها روی شاخه‌هاش یه کلاغی که صداش زیاد خوشگل نبود لونه ساخته بود. حاج بابا و بی بی خانوم که از صدای قارقار این کلاغ خوششون نمی اومد، مدام فکر می کردن که چی کار بکنن که اون از خونشون بره. یه روز وقتی بی بی خانوم داشت حیات کوچیک و خاکی خونشون رو آب و جارو می کرد، از کنار یه سنگ کوچیک که کنار باغچه افتاده بود صدایی شنید. شیر آب و بست، جارو رو گذاشت زمین و پاورچین پاورچین رفت تو باغچه. بی بی خانم با دقت به سنگ کوچولوی توی باغچه نگاه کرد. یه دفعه متوجه شد که هیچ چیزی کنار سنگ داره تکون میخوره. بی بی خانم عینکشو روی بینیش جا به جا کرد، خم شد و دید یک گنجشک کوچولو افتاده رو خاک باغچه. بالش هم شکسته، پاش هم زخمی شده، مدام جیک جیک میکنه. بی بی خانم اون روز گنجشک کوچولو رو برد توی خونه تا ازش مراقبت کنه. حاج بابا هم پای زخمی و بال شکسته گنجشک کوچولو رو با یه دستمال سفید و تمیز بست تا میکروب نگیره و زود خوب بشه. چند روزی گذشت، حال گنجش کوچولو خیلی بهتر شده بود، اما هنوز نمیتونست پرواز کنه. حاج بابا بر این که گنجش کوچولو دلش نگیره و هوایی بخوره بردش تو حیاط. حاج بابا گنجش کوچولو رو گذاشت زیر سایه درخت و اومد دنبال کار و زندگیش. گنجش کوچولو داشت تو باغچه برای خودش بازی میکرد که یه دفعه صدایی شنید. آروم سرشو بالا گرفت و دید یه گربه سیاه و چاق و چله داره روی دیوار خونه راه میره. گربه همین که نگاهش به گنجش کوچولو افتاد چشماش برق زد. گنجش خیلی ترسیده بود، شروع کرد به جیک جیک کردن و بله دویدن توی حیاط، اما صدای ضعیف بود و حاج بابا و بی بی خانومم نمیتونستن صدای اونو بشنون. تفلکی گنجش کوچولو خسته شده مونده بود که چی کار کنه. گربه سیاه و چاق و چله همین جور به گنجش کوچولو نزدیک و نزدیکتر میشد که یه دفعه صدای بلند قارقار کلاغ بله بلند شد. همون کلاغی که رو شاخه درخت توی خونه بی بی خانومینا لونه داشت، اونجا زندگی میکرد. همه اومدن توی حیات. بی بی خانوم همین که چشمش به گربه سیاه افتاد فریاد زد یه گربه اونجاست، الان گنجش کوچولو رو میخوره. حاج بابا تند دمپاییش رو پوشید، جلو رفت و با صدای بلند گفت پیشته، پیشته گربه این آقلا. گربه سیاه هم دومش رو گذاشت رو کولش رفت. اون شب وقتی حاج بابا و بی بی خانوم سر سفره نشسته بودن و شام می‌خوردن. حاج بابا گفت چه خوب شد که این کلاغه اومد و روی شاخه درختمون لونه ساخت. بله، این دلیلش مشخصه. بیبی خانم سری تکون داد و گفت آره حاج بابا، اگه کلاغه نبود گربه سیاهه گنجش کوچولو رو خورده بود و یه آبم از روش. عزیزای من، خدای مهربون هیچ کدوم از آفریده های خودشو بی دلیل خلق نکرده، حتی کرما رو، پشه ها رو، کلاغا رو. پس همه ما برای قدردانی از این همه لطف و مهربونی باید همه آفریده های خدا رو دوست داشته باشیم، شکرگزار باشیم. عزیزای گلم، حالا دیگه وقتش رسیده که شما به یه لالایی قشنگ گوش کنید. گنجش لالا، مهتاب لالا. بله، دوستتون دارم، روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.